پھر فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا، زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، والزانیت لا ینکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، وحرم ذلك على المؤمنین، اور حرام کر دی گئی یہ بات مومنوں پر۔ اب یہاں پر ایک تجربے اور مشاہدے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جرم اتنا خبیث جرم ہے، یہ فعل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ جیسے ایک زہر ہوتا ہے، بالکل یہ جرم بھی ایک زہر کی طرح ہے، جیسے زہر کے زہریلے اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اس جرم کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات کیا ہے کہ ان سے انسان کا مزاج بگڑ جاتا ہے، برے بھلے کی تمیز نہیں رہتی، حیا ختم ہو جاتی ہے، برائی ضرورت بننے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت زنا ہی میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنا اور ذمہ داریاں ادا کرنا ایک مشکل کام لگتا ہے۔ یعنی زنا کا عادی شخص، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اولاد پیدا کر کے اس کو پالنا پوسنا اسے مشکل لگتا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنا مشکل لگتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو اپنے لیے ایک پابندی سمجھتا ہے، اس لیے وہ شادی سے تو انکار کرتا ہے لیکن زنا کا راستہ اس کو خوشنما لگتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، الزانی لا ینکح الا زانیتا، وہ بیوی کی تلاش میں نہیں ہوتا، زانیہ کی تلاش میں ہوتا ہے، او مشرکتن یا مشرکہ کی تلاش میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن عورت تو اس چیز کو پسند نہیں کر سکتی، لیکن زنا کرنے والا جب زنا کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا کسی نیک پاک صالح عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو یا زنا کرنے والی عورت کے ساتھ، یا پھر اگر مسلمانوں میں نہیں ملتی تو اس کو پھر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مشرک عورت ہو، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے زنا کے طریقے سے، لہذا وہ کیا کرتا ہے، مشرکہ کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح ہوتا ہی نہیں، تو وہ بظاہر اگر نکاح ہو بھی تو وہ بھی ایک طرح کا زنا ہی ہے، لہذا ایک گندگی ایسی گندی طبیعت کو جنم دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا والزانیہ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ جو عورت زنا کی خوگر ہو جائے یا زنا میں دلچسپی رکھتی ہو اور اس سے توبہ نہ کرے تو اس کو بھی کوئی صالح شریف مرد پسند نہیں آتا، اس کے دل میں بھی گھر بسانے کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کی بھی زندگی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہش پوری کرے، وہ بھی اگر تعلق رکھتی ہے تو ایک زانی مرد سے، کہ کوئی بھی شریف نیک محسن شخص اس سے تعلق نہیں رکھے گا، اور اگر مسلمان معاشرے میں کوئی مرد نہ ملے تو اسے اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کسی مشرک کے ساتھ بھی تعلق قائم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی زنا اور شرک میں ایک تعلق بھی ہے نا، شرک بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنانا ہے، اور زنا بھی ایک مرد کے لیے بیوی کے ساتھ کسی اور عورت کو شریک کرنا ہے، یا بیوی کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو شریک کرنا ہے۔ تو الزانی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکا، یہ زنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے، زنا ایک گندگی ہے جو ایک گندی طبیعت کو جنم دیتی ہے، جس میں پھر حلال سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی، زنا کے عادی شخص کے لیے پھر کوئی پاک دامن عورت سوٹ نہیں کرتی، اس کے لیے دلچسپی کی چیز زانیہ عورت ہی ہوتی ہے، اس کو تسکین وہیں سے ہوتی ہے، یا پھر مشرکہ عورت، پھر اس کے لیے حرام اور حلال کے درمیان کوئی تمیز نہیں رہتی، مسلم اور کافر کا فرق اس کے لیے کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سوسائٹی جس میں مسلمان اور نان مسلمز اکٹھے رہتے ہوں, یعنی جہاں مسلمز عام طور پر مائنارٹیز میں ہیں, تو وہاں پر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ینگر جنریشن میں لڑکیاں ہندو سے, سکھ سے, کرسچن سے شادی کرنے کو کوئی برا نہیں مانتی. پہلے ان سے فرینڈ شپ ہوتی ہے, پھر انہی کے ساتھ جا کے گھر بسا لیے جاتے ہیں یا پھر چھوڑ بھی دیے جاتے ہیں. بعض اوقات اگر سنجیدہ ہو جائیں تو اولاد وغیرہ بھی ہوتی ہے. ان کو پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہمارا ایمان کہاں ہے اور دین کہاں ہے اور ہم ہیں کون اور ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. انہیں صرف ایک حیوانی سطح پر اپنی خواہش پوری کرنے کی فکر ہوتی ہے. اس لیے یہ آیت پچھلی آیت کا ایک نتیجہ یا ایک وضاحت ہے. الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. اور یہ بات مومنوں پر حرام کر دی گئی. کون سی بات؟ اس کے دو معنی لیے گئے ہیں. ذالکہ سے ایک مراد زنا لیا گیا ہے کہ زنا ایمان والوں پہ حرام ہے. یعنی زنا ایسا خبیث کام ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں. اور ذالکہ سے دوسرا معنی زانی عورت یا مرد مراد لیا گیا ہے کہ زانی عورت اگر توبہ نہیں کرتی تو اس سے نکاح کرنا ایک شریف مومن کے لیے حرام ہے. اسی طرح اگر ایک مرد زنا کا عادی ہے اور سب کو پتا بھی ہے کہ وہ شریف نہیں, تو کسی مسلمان باپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنی شریف بیٹی کو ایسے شخص کے نکاح میں دے دے. ایسا کرنا حرام ہے. یعنی زانی مرد سے پاک دامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے پاک دامن مرد کا نکاح حرام ہوگا. اور یہ کس صورت میں؟ جبکہ کوئی زنا کرنے کے بعد اس سے توبہ بھی نہ کرے بلکہ اس کا ایسا عادی ہو چکا ہو کہ اس سے باہر آنے کی سوچے بھی نہ. اور بسا اوقات ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ ایک شریف عورت جو ہے یا ایک شریف بچی جو ہے کسی ایسے مرد سے بیاہ دی جاتی ہے کہ جسے اپنی بیوی سے تو دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن باہر کی عورتوں سے زیادہ ہوتی. ایسی لڑکی کے لیے وہ گھر جہنم بنا رہتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی. اسی طرح بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شریف لڑکے کے ساتھ ایسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے کہ جس کو گھر بسانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ شادی کے بعد بھی غیر لڑکوں کے ساتھ اپنی فرینڈ شپ ختم نہیں کر سکتی. اس صورت میں گھر کی دنیا جب متاثر ہوتی ہے, خاندان متاثر ہوتا ہے, بچے متاثر ہوتے ہیں, تو ایک اچھا مسلمان معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. وحرم ذلک علی المؤمنین. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر پاسٹ میں کوئی عورت یا مرد ایسے کسی جرم کا ارتکاب کرتا رہا ہو پھر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے بعد اس کا نکاح کسی پاک دامن مرد یا عورت, یعنی مرد ہے تو عورت سے اور عورت ہے تو مرد سے جائز ہے. پھر حرام نہیں. حرام اسی صورت میں ہے جبکہ وہ اپنی اس عادت کو نہ چھوڑے اور نہ برا سمجھے. اب چونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت ہی قبیح اور بڑا گناہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ زنا کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے, تو اس سلسلے میں مزید بھی کچھ قوانین دیے گئے, مزید کچھ احکامات دیے گئے کہ والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ جو زنا کا الزام لگائیں محصنات پر, پاک دامن عورتوں پر, ثم لم یأتوا بأربعة شہداء, پھر چار گواہ نہ لائیں, فجلدوہم ثمانین جلدہ, تو کوڑے مارو ان کو 80 کوڑے. زنا کی سزا 100 کوڑے اور زنا کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے. زنا شدید جرم ہونے کی وجہ سے کسی غیر زانی پر زنا کا الزام بھی شدید جرم ہے. یعنی ایک شخص جس نے ایسا جرم نہیں کیا اور کوئی اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے, تو یہ الزام عام الزاموں کی طرح نہیں, بہت شدید بات ہے. اس لیے اس کی سزا 80 کوڑے بتائی گئی. یعنی معنی اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو गलत काम करते हुए देखता है तो उसे चाहिए कि तीन और को भी बुला के दिखा ले, वरना अपना मुंह सील कर ले। किसी को भी ऐसी कोई बात करने की इजाजत नहीं। क्यों? ताकि माशरे के अंदर ऐसे ताल्लुकात का चर्चा ना हो, ऐसे स्कैंडल्स आम ना हो, क्योंकि इन स्कैंडल्स के मशहूर होने से भी बहुत सी बुराइयां जन्म लेती। यानी दो सूरतों में से एक सूरत होगी। एक सूरत क्या कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, यानी अगर किसी मर्द ने ऐसा देखा तो तीन मर्द और उसके साथ उस फेल को देखें और उस गवाही की बुनियाद पर, यानी चार मर्दों की गवाही की बुनियाद पर सजा दे दी जाए, या फिर इस बात का जिक्र किसी से भी ना किया जाए, ना घर में और ना अदालत में। क्योंकि जब ऐसी बातें आम होती हैं तो उससे भी बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं। क्योंकि जना एक गंदगी है, तो या तो उस गंदगी को साफ करो या फिर उसे ढांप दो, दबा दो, खत्म कर दो, उसका चर्चा ना करो। क्योंकि गंदी बातों का चर्चा भी बजाते खुद एक गंदगी है, ये गंदगी को फैलाना है। तो वो लोग जो पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाएं, फिर चार गवाह लेकर ना आए, उनको 80 कोड़े मारो। वला तक्बलू लहुम शहादतन अबदा, और उनकी गवाही को कभी कबूल ना करो। वउलाइका हुमुल फासिकून, और यही लोग फासिक हैं। फासिक किसको कहते हैं? नाफरमान को, यानी नाकाबले एतबार हैं। ऐसी कच्ची बातें करने वाले, दूसरों पे झूठे इल्जाम लगाने वाले फासिक लोग हैं, वो काबले एतबार नहीं, काबले एतमाद नहीं। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादे ज़ालिका, मगर वो लोग जो इसके बाद तौबा कर लें, वह असलहू और इस्लाह कर लें। फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। इससे क्या पता चलता है कि ऐसी बात जबान से निकालने के बाद अगर कोई शख्स पशेमान हो, तौबा कर ले, तो फिर उसकी गवाही ली जा सकती है। लेकिन याद रखिए कि तौबा से कोड़ों की सजा माफ नहीं होगी। यानी एक शख्स ने किसी औरत पर झूठा इल्जाम लगाया कि ये फलां के साथ मुलव्वज देखी गई है, और वो गवाह नहीं ला सका और उसने बात उड़ा दी, तो ऐसी सूरत में सजा माफ नहीं होगी, खा वो तौबा कर ले। हाँ, दो चीजें उससे खत्म हो सकती हैं, एक तो उसका मर्दूद शहादा होना या फासिक होना, यानी इसके बाद फिर वो फासिक नहीं रहेगा तौबा के बाद। उल्लदीना यरमूना अज़्वाजहुम وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ, और वो लोग जो अपनी बीवियों को इल्जाम देते हैं या अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं और उनके पास अपने सिवा गवाह भी नहीं होते, तो अब क्या किया जाए? ये आयत दरअसल पिछली आयत का एक नतीजा है। आयत नंबर 2 में हद जिना पे बात हुई, आयत नंबर 4 में हद कज़फ पे बात हुई। वो दो हदूद सामने आने के बाद, उन दो सजाओं का जिक्र करने के बाद, अब एक तीसरी सूरत हाल पैदा हुई, और इस मौके पर क्या होना चाहिए उसकी वजाहत की गई। हद जिना क्या थी? कि अगर कोई औरत या मर्द ऐसा कसूर करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। कज़फ में क्या है कि इस सजा के देने के लिए चार गवाह लाने होंगे, अगर कोई शख्स चार गवाह न लाए तो खुद उसको 80 कोड़े लगाए जाएं। तो यहां एक तीसरा मामला पेश आया कि एक शख्स अपनी बीवी को किसी गलत काम में मुलव्वस देखता है, अपनी आंखों से देखता है, लेकिन उसके पास गवाह नहीं है, तो अब क्या करे? क्योंकि वो एक मुश्किल में पड़ गया। मुश्किल क्या है कि अगर वो मामले को अपने हाथ में लेता है तो मसला नहीं है कि उसे कत्ल कर दे गुस्से में आके, या उसके खिलाफ कोई भी दस बराजी करे तो खुद उसकी पकड़ होती है। हो सकता है कि उसकी अपनी जान खतरे में हो, کیونکہ جس شخص کے ساتھ اسے ملوث دیکھ رہا ہے وہ پلٹ کر اس پر حملہ کرے. اگر بیوی کو قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں خود قتل ہوتا ہے, اور اگر معاملہ عدالت تک لے جاتا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو حد قذف اس کو لگتی ہے, اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ انسان کسی غیر کے معاملے کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں خرابی ہوتے دیکھ کر اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا, تو اب کرے تو کرے کیا. ایسی صورتحال میں اس قانون میں کچھ تبدیلی کی گئی. یہاں اب لعان کا مسئلہ بتایا گیا ہے. لعان کا لفظ جو ہے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنا, اور اصطلاح شریعت میں میاں بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے. اس کی صورت کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں پہ تہمت لگائے ہیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس گواہ بھی کوئی نہ ہو, فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ان میں سے ایسے شخص کی گواہی یوں ہوگی کہ وہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا, یعنی اس اکیلے کی گواہی چار مردوں کے برابر ہوگی, لیکن وہ چار مرد تو نہیں ہوں گے, چار قسمیں ہوں گی. اور قسم کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نام کی کہ انہ لمن الصادقین, کہ وہ سچوں میں سے ہے, وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. والخامسۃ, اور پانچویں بار, اللعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. ویدرو انہ العذاب, اور عورت اپنے سے عذاب اس طرح دور کر سکتی ہے کیونکہ مرد کی ایسی قسمیں کھانے کے بعد اب ہوگا کیا کہ عورت پر حد جاری ہوگی, لیکن صرف مرد کی گواہی پر عورت پر حد جاری نہیں ہو سکتی, عورت کو بھی اپنے دفاع کا حق دیا گیا ہے. اور وہ دفاع کس طرح کر سکتی ہے, اپنے سے الزام کو کیسے دھو سکتی ہے, یا اس سے حد کس طرح ٹل سکتی ہے؟ کہ وہ چار دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ شخص یعنی خاوند جھوٹا ہے. وَيَدْرَوْ أَنْهَ الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ چار قسمیں اللہ کے نام کی کھائے کہ مرد جھوٹا ہے, شوہر جھوٹ بول رہا ہے. وَالْخَامِسَةَ, اور پانچویں قسم اس طرح کھائے, اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہ اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس طرح پھر کیا ہوگا کہ عورت کو سزا تو نہیں ملے گی اور مرد پر حد قذف جاری نہیں ہوگی, بلکہ دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دیا جائے گا, ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جائے گی. اس قانون کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو بیویوں کے معاملے میں یا گھریلو زندگی میں ایسی مشکل کے معاملے میں تم پر بہت پریشانی آتی. اللہ نے لعان کا قانون اتار کر تمہارے لیے بہت آسانی کر دی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الْحَكِيمُ, اور بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے, چونکہ وہ تواب بھی ہے حکیم بھی ہے, اسی لیے وہ ستر پوشی کرتا ہے اور معاملے کو آخرت پر ملتوی کر دیتا ہے, پھر بھی توبہ کی مہلت دیتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اصل رحمت اور توبہ قبول کرنے کا معنی. اس کے بارے میں دور نبوی میں کیا ہوا ایک واقعہ پیش آیا جس کو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتی ہوں, اس سے بات مزید واضح ہو جائے گی عملی مثال سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سحما سے متہم کیا, یعنی الزام لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے فرمایا, چار گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پشت پر حد قذف پڑے گی. تم نے بیوی پہ الزام لگایا, چار گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پٹائی ہوگی. ہلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے؟ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ حد پڑے گی، کیونکہ اللہ کا قانون تو یہی تھا نا اس سے پہلے. ہلال کہنے لگے، اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے. سچائی میں کتنا وزن ہوتا ہے نا، اور کتنا اعتماد ہوتا ہے. اس کے بعد جبریل علیہ السلام اترے اور والذین یرمون سے لے کر من الصادقین تک، یعنی آیت 6 سے 9 تک آیات نازل ہوئی. بعد ازاں آپ نے ہلال کی بیوی کو بلا بھیجا. ہلال نے لیان کی گواہیاں دی، یعنی یہ 5 قسمیں کھائیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے، دیکھو تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں. ہلال کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہوئی، اس نے 4 گواہیاں دے دی. جب 5ویں کا وقت آیا تو لوگوں نے اسے ٹھہرایا، سمجھایا کہ یہ 5ویں گواہی تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گی. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر وہ عورت ذرا جھجکی اور رکی، اور ہم سمجھے کہ وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی، میں اپنی قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی. یعنی دوسروں کی عزت کی خاطر 5ویں گواہی بھی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں، موٹے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو وہ شریک بن سہما کا نطفہ ہوگا. چنانچہ اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم لیان کا نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو ٹھیک سزا دے دیتا. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ، سہل بن سعد راوی ہیں کہ عویمر بن حارث عاصم بن عدی کے پاس آئے، جو عویمر کے قبیلے بنی اجلان کے سردار تھے، اور ان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ اسے مار ڈالے تو تم لوگ بھی اس کو قصاص میں مار ڈالو گے، پھر وہ کیا کرے؟ عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے اس قسم کے سوالات کو برا سمجھا، خاموش رہے. پھر جب عویمر نے عاصم سے اپنے مسئلے کا جواب پوچھا تو کہنے لگے، میں تو ایسا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہ پوچھوں گا، کیونکہ انہوں نے آپ کے چہرے پر ناگواری دیکھی تھی. آخر عویمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے تو آپ اس کو مار ڈالیں گی، پھر آخر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اور تیری بیوی کے باب میں قرآن میں حکم نازل کیا ہے. پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو لیان کا حکم دیا، یعنی قسمیں کھانے کا، جیسا کہ یہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے. عامر نے اپنی بیوی سے لیان کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اب اس عورت کو رکھوں تو میں ظالم ہوں. چنانچہ عامر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں ایسے لیان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہوا کہ شوہر پھر بیوی کو طلاق دے دیتا تھا. لیان کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس عورت کا جو بچہ پیدا ہو اگر وہ ایسا ہو تو عویمر نے اپنی بیوی کے بارے میں سچ کہا، اور اگر دوسری طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی پہ تہمت لگائی. جب بچہ پیدا ہوا تو آپ کی بتائی ہوئی علامات کے مطابق عویمر سچ نکلا، چنانچہ اس بچے کا نسب اس کی ماں سے ملایا گیا. یہ لیان مسجد میں ہوا اور صحابی کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب عویمر اور اس کی بیوی میں لیان ہو چکا تو عویمر نے کہا، میں نے جو مہر کا روپیہ دیا تھا وہ کدھر جائے گا؟ یعنی طلاق دی تو اس موقع پر وہ جو مہر دیا تھا وہ واپس لینا چاہتے، تو جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو بھی تم اپنی بیوی سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو پھر تو کسی صورت میں تم اس کے حقدار نہیں ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق مہر جو شوہر دے چکا ہو واپس نہیں لیا جا سکتا. تو ان احادیث سے اور آیات سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیان سے متعلق وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ شہادتوں کی بنا پر ہوگا، اگر اپنی بیوی پہ الزام لگائے تو فیصلہ لیان کی شکل میں ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص کسی اور عورت پہ تہمت لگاتا ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے، تو اس کے لیے پھر گواہ پیش کرنے پڑیں گے، اور اگر اپنی بیوی پہ لگاتا ہے تو اس صورت میں گواہ نہیں پس میں فیصلہ کریں گے. دوسری بات یہ کہ قسم کھانے کے دوران قاضی ان کو نصیحت بھی کرتا رہے، سمجھاتا بھی رہے کہ تم خدا کے غضب سے بچو، جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اور ان کو اللہ کی سزا کا حکم بتاتا رہے. تیسری بات یہ کہ لیان تفریق زوجین کی سب سے سخت قسم ہے، جس کے بعد فریقین میں کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، رجوع کا حق ختم ہو چکا ہو نکاح ہو سکتا ہے، طلاق بائن ہو تو اس صورت میں اگر عورت کہیں اور شادی کر لیتی ہے تو دوبارہ طلاق یا بیوہ ہونے کی صورت میں پہلے مرد سے شادی کر سکتی ہے، لیکن یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں دوبارہ کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیشہ کے لیے جدائی از خود ہو جاتی ہے. یعنی لیان بذات خود جدائی کا ایک ذریعہ ہے. لیان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات واپس نہیں مانگ سکتا. لیان کے بعد عدت کے دوران عورت کا نان نفقہ یا سکنا مرد کے ذمے نہ ہوگا. ویسے تو طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب تک بچہ دودھ پی رہا ہو مثلاً، یا عدت پوری نہ ہو، تو عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمے ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں نہیں ہوتا. پیدا ہونے والا بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، بچہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچے کی. اس صورت میں اگرچہ عورت کا جرم ثابت بھی ہو جائے، یعنی مرد کی قسمیں کھانے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی عورت کو سزا نہیں دی جائے گی. تو قانون لیان جو ہے، یہ گھریلو زندگی کی بہت سی ایسی پیچیدگیوں کا حل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بہت سی مشکلات میں پڑ جاتے. یعنی گواہوں کو ڈھونڈنا ایک مشکل، معاملے کو عدالت تک لے جانا ایک مشکل، خاموشی الگ ایک مشکل، اگر غصے میں بیوی کو قتل کر دے تو مشکل، اگر طلاق دے دے تو اس میں اپنا نقصان، اسی طرح اور بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دینے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ قانون اللہ کی رحمت ہے، اگر یہ قانون تمہیں نہ دیا جاتا تو ان مسائل میں الجھ کر تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہوتی. ان کا سوال یہ کہ اگر عورت قسم کھانے سے انکار کر دے تو پھر سزا جاری ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ مرد سچا ہے، کیونکہ عورت کو حق دیا گیا نا قسم کھانے کا، اگر وہ حق استعمال کرتی تو ٹھیک، اور اگر وہ جھوٹی ہے اور وہ جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہتی تو اس صورت میں اس کو سزا ہو جائے گی. اب ان آیات کی ذرا تلاوت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يظنون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.